rozglądania się? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego nie uważałeś? Bo rozmawiałeś przez telefon? Bo słuchałaś muzyki? Bo spieszyłaś się na autobus? Nie szukaj wymówek. Brak uwagi i pośpiech? Czy to cię tłumaczy? Korzystaj z przejść dla pieszych i zachowuj szczególną ostrożność. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 listopada, przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze w Dniu Wszystkich Świętych. Po południu ludzi jest więcej niż rano. Koronawirusowy raport minionej doby. Potwierdzono prawie 5 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 13 osób. Zmiany w ukraińskim rządzie. Dwóch wicepremierów złożyło podania o dymisję. W Dniu Wszystkich Świętych pamiętamy o każdym zmarłym, który dostąpił zbawienia, przypomina biskup Romuald Kamiński. Podczas mszy w kaplicy na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie ordynariusz warszawsko-praski mówił, że dziś Kościół wspomina nie tylko tych wyniesionych na ołtarze, ale również tych, którzy dzięki swej relacji z Bogiem oraz ludźmi mogli osiągnąć zbawienie. Wśród nich są również nasi najbliżsi. Serce nam podpowiada, przecież oni zdali egzamin z życia celująco. Tam będą i nasi zmarli rodzice, i rodzeństwo, i nauczyciele, i duszpasterze, i sąsiedzi, i bliscy z pracy. To jest właśnie ten czas, kiedy powinniśmy o nich także pomyśleć. Po mszy przeszła procesja, w której wzięło udział kilkuset wiernych. Cmentarz Brudnowski to jedna z największych nekropolii w Europie. Pochowanych jest tu ponad 1 200 000 osób. Przed bramą wejściową na cmentarz jest Michał Fedusio. Michale, powiedz, czy także po południu mieszkańcy licznie odwiedzają swoich bliskich? Po południu na cmentarzu Brudnowskim jest jeszcze więcej osób niż w godzinach porannych. Odwiedzający groby mają ze sobą symboliczne świeczki i kwiaty. Jednak przede wszystkim przyszli tu powspominać bliskich w towarzystwie członków swoich rodzin. To jest wspomnienie tych, którzy byli z nami, których nie ma teraz. Zawsze pamiętam. Przychodzę tutaj częściej niż 1 listopada. Bardzo ważne. To jest jedno z najważniejszych świąt. Nie mieszkam w Polsce, ale zawsze na 1 listopada jestem. No to się odwiedza groby znajomych, no rodziny i spotyka się z rodziną. Bardzo ważny taki dzień jest. Na cmentarzu Brudnowskim trwają także liczne kwesty i zbiórki datków na renowację grobów. Nie tylko z okolicznej nekropolii, ale też tych na Kresach. To Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. Ambasador Polski we Włoszech Anna Maria Anders złożyła kwiaty i zapaliła znicze na cmentarzu żołnierzy polskich na Monte Cassino. W rozmowie z TVP Info powiedziała, że odwiedza nekropolię nie tylko jako ambasador, ale również jako córka dowódcy polskiej armii. Mi się zdaje, że ja mam szczęście, bo moi są tutaj, ale tutaj wielu ludzi z Polski, ich bliscy są daleko, są w kraju. Ja też mam męża pochowanego w Ameryce, także to jest taki dzień, gdzie myślimy o wszystkich, czy są tutaj, czy są daleko. Ja się zawsze cieszę, tutaj zawsze ktoś jest. Nawet czasami jak jestem sama z przejazdem, to zawsze są jakieś kwiatki, jakieś znicz, także mi jest przyjemnie. Na polskim cmentarzu wojennym spoczywa ponad 1000 żołnierzy drugiego korpusu generała Władysława Andersa, poległych w bitwie o Monte Cassino. Minionej doby potwierdzono w Polsce 4894 nowe zakażenia koronawirusem. To o 66% więcej niż tydzień temu. Zmarło 13 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że najnowsze dane pochodzą z weekendu, ale pokazują trend wzrostowy liczby nowych zakażeń. Wzrosła także liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło takich pacjentów 330. 8 osób, mamy zajętych 7204 łóżka. Do dyspozycji mamy ponad 12 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19. Także przybyło pacjentów podłączonych do respiratora w ciągu ostatniej doby 23. W Polsce całkowicie zaszczepionych jest ponad 19 milionów 960 tysięcy osób. Dymisję w ukraińskim rządzie. Ze stanowiska zrezygnował m.in. wicepremier Oleksij Reznikow. Według informacji prasowych może on być powołany na szefa resortu obrony. Dymisję musi zatwierdzić parlament. Oleksij Reznikow nie podał przyczyn decyzji. W rządzie pełni funkcję ministra w randze wicepremiera do spraw reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych. Nieformalnie był też odpowiedzialny za kontakty rządu z władzami Polski. Dymisja może być początkiem zmian w rządzie, o których od kilku dni spekulują ukraińskie media. Według informacji prasowych ze stanowiskiem ma pożegnać się dotychczasowy minister obrony Andrii Taran. To właśnie Oleksija Reznikowa wymienia się jako prawdopodobne nowego szefa ukraińskiego MON-u. Stanowisko ministra do spraw reintegracji terytoriów okupowanych objąć ma z kolei według przewidywań Iryna Wereszczuk, deputowana prezydenckiej frakcji Sługa Narodu. Oprócz Oleksija Reznikowa do dymisji podał się też wicepremier odpowiedzialny za strategiczne gałęzie przemysłu Ołech Uruski. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zachodzie kraju pochmurno, miejscami deszczowo. Wieczorem popada od Pomorza Zachodniego po zachodnią część Dolnego Śląska. Nocą we wschodniej połowie kraju pogodnie, poza tym chmury i deszcz będą postępować z zachodu ku centrum. No i najmocniej popada w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Na szczytach Sudetów deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem, na szczytach Tatr śnieg. Nocą od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, do 9 na Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym Śląsku. Jutro w dzień w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć jedynie na Podlasiu. Bez opadów w ciągu dnia chmury i deszcz powoli będą przesuwać się z zachodu na wschód. Najmocniej popada od Pomorza po Dolny, Górny Śląsk i Małopolskę. Wysoko w górach śnieg, w Tatrach przybędzie 10 cm świeżego białego puchu. Jutro w dzień od 6 stopni na Pogórzu, 9 na zachodzie i południu. Najwyższa temperatura na wschodzie do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czyli z TV Smart od Vectry moja ulubiona rozrywka może być tam, zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Wytrwałość, taktyka, konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Mamy to! Mistrzostwo? Lepiej! Kuriera od 40 zł w Allegro Smart. Jeżeli najważniejsza jest radość, na Allegro mają darmowego kuriera już od 40 zł po zakupie Allegro Smart. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Dziś w uroczystość Wszystkich Świętych w przeddzień Dnia Zadusznego. I o tym w większości dzisiejsza audycja. Zapraszamy. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mi nie mrugują. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. I ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Warto było szaleć tak, się do swoich myśli. Minut po godzinie 16. Wspominamy tych, którzy odeszli w tym roku. Był jednym z najwybitniejszych dziennikarzy radiowej Trójki, znawcą i propagatorem jazzu, także producentem muzycznym. Zmarł 27 sierpnia. Jan Borkowski to prawdziwa legenda. Legenda jazzu to przede wszystkim, ale nie jako muzyk, a organizator i entuzjasta. Był inicjatorem wielu ważnych wydarzeń kulturalnych. Dziennikarz współtworzył klub Hybrydy i festiwal jazz Jamboree. Jan Borkowski był też autorem licznych opracowań dotyczących jazzu, ale przede wszystkim współtwórcą wielu cennych nagrań. Był tym człowiekiem, o którym dzisiaj mówimy, producent nagrań. Mówi Paweł Sztompkę, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia. Natomiast wtedy, kiedy on to robił, nazywał się po prostu redaktorem Polskiego Radia. Cudowna postać, ważna dla pamięci o muzyce, gdyż są to najpiękniejsze nuty, które zostały zarejestrowane w studiach radiowych, ale nie tylko w studiach radiowych. Piosenkarka i wokalistka Ewa Bem przyznaje, że gdyby nie Borkowski, początki jej kariery mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. To miało miejsce na pewno właśnie w Trójce na Myśliwieckiej, jako w ogóle jeszcze nawet nie wschodzący, ale już początkujący działania Bemi Beku, pan redaktor Borkowski zaproponował nam nagranie 3 utworów. Było to dla nas zarówno szokujące, jak i oczywiście bardzo nobilitujące. Nie mieliśmy nigdy przedtem do czynienia z nagrywaniem i pan redaktor Borkowski, no teraz mówi o nim pan redaktor Borkowski, ale tak naprawdę to myślę o nim daleko więcej. To był guru, to był król, to był opiekun, twórca, wszystko w jednym. To był facet, któremu muzyka zawdzięcza, no nieopisanie wiele. I Trójka również. Gdyby nie Borkowski, nie byłoby bowiem studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej, przyznaje wprost Zofia Sylwin, producentka trójkowych wydarzeń muzycznych. Wymyślił nazwę dla naszego studia M1 po śmierci Agnieszki, żeby było nazwane jej imieniem, ponieważ on pracował i przyjaźnił się z Agnieszką, prowadził radiowe studio piosenki. Moją koleżanką była Agnieszka Osiecka, bo myśmy uczyli się i byli z sąsiadami na Saskiej Kępie. Ona była związana z STS-em. Ja byłem, to jest taki studencki teatr satyryków, a ja byłem związany z hybrydami. Akurat po śmierci Agnieszki, która zmarła w marcu, studio zakończyło remont i otwarcie było w czerwcu. Studio działa i jedno z najnowocześniejszych, komfortowe. Dodaje dziennikarz muzyczny Tomasz Szachowski, wieloletni współpracownik Jana Borkowskiego. Janek był nieprawdopodobny. On powiedział, musi być najlepszy stół, najlepsze wyposażenie, najlepsza grafika. Musimy to wziąć najlepsze w Europie wręcz. Wjechała do tego studia prosto z Londynu wspaniała do reżyserki konsoleta ogromna, angielska. I do tej pory to studio naprawdę znakomicie się trzyma i działa i jest na najwyższym, naprawdę europejskim poziomie. Jaki był zawodowo już wiemy, a jakim człowiekiem był Jan Borkowski? Jak wspomina Ewa Bem, na pewno poukładanym i zorganizowanym. W końcu był też umysłem ścisłym po Politechnice. Uśmiechał się tak półgębkiem. To był taki jego klasyczny uśmieszek, że coś mu się łatwo go było rozbawić, ale on tego nigdy nie okazywał jakoś za wystawnie. Był bardzo taki precyzyjny również w zakresie takiego bytu własnego. Wiem, że to był człowiek o bardzo głębokich przekonaniach dotyczących kuchni, żywienia i suplementów z gatunku ziołowo jakiś. To wiem, że zawsze coś na ten temat miał do powiedzenia, jeśli się go zapytało. Zofia Sylwin. Był bardzo skromny. On właściwie był introwertykiem. On... Trudno było mu się otworzyć, musiał bardzo kogoś dobrze znać, żeby się otworzyć. Doskonale było to widać, gdy przychodziło mu na przykład odbierać nagrody. Bardzo nie lubię wychodzić na scenę i koledzy i koleżanki, jak już coś takiego się zdarzy, że muszę odebrać jakąś nagrodę, no to mnie wyprowadzają, czy tam jakoś trzymają pod rękę. Sam sobie wmówiłem, że jestem człowiekiem kulis. I te właśnie kulisy były jego domem. Domem, który przyniósł mu szczęście. To jest największe szczęście, jakie mogło mnie spotkać. To robić to, co się lubi. Jan Borkowski z Polskim Radiem był związany od 1963 roku, a od 1970 z radiową Trójką. Miał 86 lat. Sylwetkę wybitnego trójkowego dziennikarza przybliżył nam Kuba Witkowski. Tu Trójka, 18 minut po 16. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash down with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know. To know me best, you chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody else. 'Cause I know tylko w tych dniach wspominamy tych, którzy odeszli, ale także przybliżamy te największe nekropolie, ważne, znane, w których też jest w pewien sposób polski, mniejszy, większy akcent. Przenosimy się za Wielką Wodą. Nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz, czy w Stanach Zjednoczonych amerykańscy katolicy odwiedzają groby w Dzień Wszystkich Świętych czy w Dzień Zaduszny? W Stanach Zjednoczonych nie ma takiej tradycji jak w Polsce, gdzie spotykamy się z rodzinami, gdzie idziemy na cmentarze, gdzie właściwie palimy znicze na grobach naszych bliskich, gdzie jest to jedno z najważniejszych świąt w roku. W niektórych społecznościach katolickich to święto jest obchodzone, na przykład w Nowym Orleanie, który jest katolicki. Tam niektórzy przychodzą na cmentarze, składają kwiaty, natomiast tej tradycji przeżywanej tak i obchodzonej tak jak w Polsce, w Stanach Zjednoczonych nie ma. Zresztą 1 listopada jest tutaj normalnym dniem pracy. Amerykanie dzień wcześniej obchodzą Halloween, to jest święto świeckie, bardziej dla dzieci, to jest zabawa, natomiast jeśli chodzi o obchody 1 listopada, to nie ma. Ja pamiętam kilka lat temu tutaj w lokalnym radiu słyszałem takie ogłoszenie waszyngtońskiego biskupa o to, żeby pamiętać o zmarłych, żeby nawet jeśli ktoś będzie brał udział w Halloween, to żeby przyjść następnego dnia na mszę. Także bardziej obecnością na mszach w taki sposób Amerykanie obchodzą to święto. Natomiast nie jest to tak obchodzone jak w Polsce. A jak Polonia w Stanach Zjednoczonych kultywuje tradycję tych świąt? Bardzo różnie. Jeżeli mówimy o Amerykanach polskiego pochodzenia, którzy są już Amerykanami, urodzonymi tutaj, wychowanymi w tradycji amerykańskiej, no to oni nie obchodzą. Natomiast ci, którzy przyjechali z Polski, którzy przywieźli ze sobą tę tradycję, pamięć o tej tradycji, te przeżycia, które znają w Polsce, oni starają się tę tradycję podtrzymywać, aczkolwiek nie zawsze jest to możliwe, dlatego że na wielu cmentarzach, gdzie spoczywają Polacy, nie można na przykład palić zniczy. W związku z tym oni odwiedzają groby swoich bliskich, składają kwiaty, natomiast no nie wszędzie tego rodzaju obchody są możliwe. A dla wielu osób, dla wielu Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy są coraz bardziej rozproszeni, dlatego że jeżeli pójdziemy teraz na Greenpoint czy do chicagowskiego Jackowa, to te dzielnice nie wyglądają już tak jak kiedyś, gdzie mieszkali sami Polacy, gdzie do kościoła przychodzili sami Polacy. Wielu Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych zmieniło miejsce zamieszkania, wyprowadzili się na prowincję, na przedmieścia. W związku z tym nawet możliwość dojechania do cmentarza, gdzie spoczywają ich bliscy, czy do polskiego cmentarza, czy do polskiego kościoła, to jest dużo trudniejsze, szczególnie w sytuacji, gdy jest to normalny dzień pracy, więc no nie zawsze jest to możliwe. Tego rodzaju obchody jak w Polsce. Ja znam wielu Polaków, którzy tego dnia telefonują czy łączą się poprzez media społecznościowe ze swoimi bliskimi w Polsce i razem z nimi przeżywają to święto albo po prostu idą na mszę do lokalnego kościoła. A jak Polacy Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, czy Polonia Amerykańska, czy może Amerykanie właśnie obchodzą na nekropolii, największej polonijnej nekropolii, która znajduje się w Pensylwanii? Tak, w Doylestown w Pensylwanii jest kilka dużych polskich nekropolii w Stanach Zjednoczonych. Jest na przykład cmentarz świętego Wojciecha, biskupa męczennika w Nils, to jest na północnych przedmieściach Chicago, ale to jest cmentarz amerykański, takim typowym polskim cmentarzem. Jest cmentarz w amerykańskiej Częstochowie, czyli w Doylestown w Pensylwanii, gdzie jest około 6 tysięcy grobów, gdzie znajdują się, gdzie spoczywa wielu działaczy polonijnych, także tych, którzy mieszkali w Nowym Jorku czy w New Jersey, oni są pochowani właśnie tam. Tam znajduje się grob na przykład Witolda Aleksandra Urbanowicza, generała brygady, pilota Wojska Polskiego, byłego dowódcy dywizjonu 303. Jest grób dowódcy brygady świętokrzyskiej Antoniego Szackiego-Bohuna. Jest grób kapitana Antoniego Chrościelewskiego, sybiraka i żołnierza armii generała Andersa, który zmarł w tym roku. Jest cała wielka sekcja polskich weteranów. I tam na przykład wczoraj odbyła się msza, dzisiaj również odbędzie się msza, wczoraj odbyła się procesja z kościoła na cmentarz, także w takich miejscach typowo polskich ta tradycja święta wszystkich świętych jest podtrzymywana. Na przykład tutaj u mnie w Waszyngtonie jest polski kościół. Ponieważ jest to normalny dzień pracy, to dzisiaj nie będzie obchodów w ciągu dnia, ale o 19.30, czyli ci, którzy wrócą z pracy, czy z uczelni, czy będą mogli pójść na 19.30 na mszę i także będzie procesja na cmentarz i tam wspólna modlitwa. A jutro będzie modlitwa za osoby, których rodziny zgłoszą do kościoła, żeby za nich się modlić. W ten weekend w kościele leżały koperty, gdzie można było wkładać kartki z nazwiskami osób, za które jutro odbędzie się tam właśnie modlitwa. Jak w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, relacjonował nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po 16. The side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Florence and the Machine, ta moja maszynka zegarowa już w czasie zimowym pokazuje 16:30. Radio Nawigator. Czas na bieżące informacje z dróg. Patryk Bedliński i Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry ponownie. Nasze maszyny raczej na drugim niż trzecim biegu, choć rozładowuje się korek, na przykład na autostradzie A4 pod Bochnią między Tarnowem a Krakowem, ale cały czas trzeba zachować czujność. Przypomnę, że zderzyły się tam 3 samochody osobowe i było zwężenie w stronę Krakowa. Obecne utrudnienia to właśnie pokłosie tego zdarzenia. Teraz 94 Toszek Pyskowice i 237 km. Auto osobowe wypadło z drogi. Z tego powodu trasa jest nieprzejezdna. Służby wyznaczyły objazd przez Niewieszę. Na wyjeździe z Olsztyna na północ województwa warmińsko-mazurskiego 51 sporo samochodów, zwłaszcza przed zjazdem do cmentarza komunalnego. Jeśli chodzi o Szczytno, na drodze 53 ciasno w stronę Ostrołęki. Trzeba zwolnić, bo kierowcy jadą w dość długiej kolejce samochodów. Podobna sytuacja na 57, jeśli jadą Państwo do Biskupca. Spory ruch również przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 600, tam gdzie jest cmentarz komunalny. W Iławie warto skorzystać z objazdu, jeśli nie muszą Państwo jechać w okolicy cmentarza komunalnego, ale po prostu chcą przejechać przez Iławę w stronę województwa kujawsko-pomorskiego, to lepiej wybrać ulicę Jana Pawła II. W ten sposób można ominąć korki na ulicy Kościuszki. A w zachodniopomorskiem raczej spokojnie, choć w pobliżu cmentarzy tradycyjnie wolno. Korki między innymi w Wałczu na ulicy Andersa, w Szczecinku na Cieślaka, w Koszalinie na Gnieźnieńskiej, a w Kołobrzegu na Świętego Wojciecha. Węzeł Szczecin-Kijewo na ekspresowej trójce przejezdny, ale spowolnienia też są m.in. w Jastrowiu i Okonku na tamtejszych drogach krajowych. Sygnalizacja świetlna wydłuża przejazd z Poznania na północ. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców, bardzo dziękujemy. Radio Nawigator Trójki. U nas kolejne informacje już za godzinę. Na bieżąco informacje z dróg w systemie DAB+, w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Za 27 minut 17. Wieczorem i nocą pogodnie we wschodniej połowie kraju, poza tym chmury i deszcz postępujące z zachodu ku centrum mocniej popada w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Nocą od 2 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 6 do 9 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Jutro w dzień w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć przez cały dzień, jedynie na Podlasiu bez opadów. Poza tym chmury i deszcz powoli przesuwać się będą z zachodu na wschód i najmocniej popada od Pomorza po Dolny, Górny Śląsk i Małopolskę. Wysoko w górach śnieg. Jutro na termometrach od 6 stopni na Pogórzu, 9 na zachodzie i południu, do 13 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 27 minut 17. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. My CEO, ooh, the master of my CEO, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Za 23 minuty 17. Odświętnie dziś. Niezła historia. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Nowy tydzień, miesiąc. Nowy miesiąc, tak, przede wszystkim. I przypominamy niektóre wydarzenia z historii z 1 listopada. Najpierw rok 1501, choć te dwa wydarzenia, o których dziś powiemy, łączą się ze sobą. Pierwsze, włoski żeglarz Amerigo Vespucci odkrył Zatokę Wszystkich Świętych i zszedł na ląd na terenie dzisiejszego brazylijskiego miasta Salvador. To był rok 1501. No, moglibyśmy powiedzieć o roli i znaczeniu odkryć geograficznych w tym czasie. No to jest rzecz fundamentalna. W zasadzie odkrycia geograficzne, które zostały w jakiś sposób zainspirowane wcześniejszymi wyprawami, bo przecież to nie jest kwestia tylko epoki nowożytnej, ale średniowiecza, a nasiliło się to oczywiście wraz z rozwojem sztuki żeglarskiej, nawigacyjnej i temu podobnych elementów, doprowadziło do tego, że w zasadzie w XVI wieku, w XVI-XVII wieku świat, jeżeli chodzi o jego układ geograficzny, przestał być wielką niewiadomą dla ówcześnie żyjących. Tutaj można byłoby wymienić dziesiątki żeglarzy, którzy dokonali mniejszych lub większych odkryć geograficznych. Oczywiście my jak mantrę powtarzamy nazwisko Krzysztofa Kolumba. Tutaj już nieraz mieliśmy okazję w naszej audycji wspominać Ferdynanda Magellana. Tutaj dzisiaj wspomniany Amerigo Vespucci. Też postać z jednej strony co ciekawe zapomniana, bo kto dzisiaj być może pamięta o tym, że nazwa Ameryki pochodzi od jego imienia, bo to on był tym człowiekiem, który tak naprawdę ustalił, że Krzysztof Kolumb nie dopłynął do Indii, tylko do nowego kontynentu. Więc dokonania, od których autorem był Amerigo Vespucci, tak naprawdę skonstatowały stan wiedzy z jednej strony, dokonał nowych odkryć, czego przykładem właśnie było dopłynięcie do Brazylii i dał asumpt do tego, żeby zaimplikować nowe działania, znaczy w jakiś sposób zainspirować żeglarzy do tego, żeby kontynuować te wyprawy morskie, bo okazało się, że nie ma wartości konsens to, co zostało do tej pory odkryte, tak? Bo okazało się, że to, co nam się wydaje, że zostało właściwym celem odkrytym, tak naprawdę było tylko krokiem, było etapem, tak? Więc tego typu rzeczy są nie do przecenienia, jeżeli chodzi o historię cywilizacji. Niezła historia. A drugie wydarzenie, które też łączy się z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, to 19 lat później, w 1520 roku, w czasie swojej wyprawy dookoła świata, Ferdynand Magellan wpłynął do cieśniny nazwanej później jego imieniem. Początkowo była to Cieśnina Wszystkich Świętych. No i tak jak Zatoka Wszystkich Świętych, to tutaj teraz jest cieśnina. I co ciekawe, mówimy właśnie tak, 1 listopada. Tak, i oba te miejsca to jest Ameryka Południowa. Jeżeli chodzi o kontynent, to też jest ciekawe, prawda? Oczywiście no, nazwy, które pojawiają się, czy to będzie Zatoka Wszystkich Świętych, czy Cieśnina Wszystkich Świętych, to oczywiście wynika z tej narodowości i żeglarzy, którzy dokonali tych odkryć i de facto wiary katolickiej, prawda? Byli to katolicy, więc nazywali nowe odkrywane miejsca właśnie na cześć bardzo często świętych, czy w liczbie pojedynczej, czy właśnie to, jak tutaj mamy przykłady miejsc, które zostały określone określone w liczbie mnogi. Natomiast rzeczywiście cieśnina Magellana była do czasu wykopania kanału panamskiego była najważniejszym szlakiem komunikacyjnym umożliwiającym przedostanie się z Oceanu Atlantyckiego na Ocean Spokojny. Więc przez kilka stuleci tak naprawdę gro statków czy okrętów wojennych, które próbowały się przedostać między dwoma olbrzymimi, największymi akwenami morskimi na świecie, właśnie korzystały z tej drogi. Więc z jednej strony jest to oczywiście etap wyprawy Magellana, to czego on dokonał w postaci przepłynięcia przez cieśninę, a z drugiej strony z punktu widzenia komunikacji okazało się w zasadzie w tamtym okresie jedynym miejscem, które właśnie umożliwiało opłynięcie Ameryki Południowej, przedostanie się z Atlantyku na Ocean Spokojny i odwrotnie, co też w jakiś sposób skracało w tym takim sensie i dosłownym i w sensie takim bym powiedział psychologicznym czas podróży. No i dopłynęliśmy do brzegu. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i radosnego świętowania Dnia Wszystkich Świętych, bo też po części, ale za sprawą odkryć geograficznych o tym mówiliśmy. Historyk profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Te dzisiejsze dwie historie, wspólny mianownik, jak słyszeliśmy, to właśnie Wszystkich Świętych. No to właśnie dziś. 17 minut pozostało do godziny 17, a w tych dniach, także w przeddzień Dnia Zadusznego, wspominamy tych, którzy odeszli, ale pozostali w naszej pamięci. Między innymi ze sprawą talentu. O tym za chwilę. Should I fall out of love, my far in the night, to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. cloth minus the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh yes, all of my love to you now. All of my love, all of my love, all of my love, love. No to dziś takie dwa wspomnienia, choć za chwilę i również filmowe, teatralne, aktorskie, ale wcześniej te historyczne. Przypomnę, to był rok 1501. Włoski żeglarz Amerigo Vespucci odkrył Zatokę Wszystkich Świętych i wówczas to zszedł na ląd na terenie dzisiejszego brazylijskiego miasta Salvador. A druga data, 1520 rok. W czasie swojej wyprawy dookoła świata Ferdynand Magellan wpłynął do cieśniny nazwanej później jego imieniem, ale początkowo pamiętamy, że była to Cieśnina Wszystkich Świętych. To w dzisiejszej niezłej historii. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy również na jutro. No a dziś również wyprzedzamy dzień zaduszny i Państwo wspominają, przywołują w swoich wspomnieniach. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym wspomnieć pana aktora Wiesława Dołasa. Miałem przyjemność osobiście go poznać, gdyż wspólnie łowiliśmy ryby, wspólnie żeglowaliśmy. Był duszą każdego towarzystwa, wszystkich potrafił rozbawić, ale miał jedną fantastyczną cechę. Po prostu on się nie wywyższał. On był taki normalny, taki ludzki, taki swój człowiek, że aż nie chciało się wiedzieć, że tak wybitny aktor może być tak skromny, tak normalny, taki ludzki. Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne Państwa sygnały, kogo Państwo chcieliby wspomnieć dziś. Dwie dwójki i siedem trójek. A my wspominamy tych, którzy odeszli, wielkich tego świata. Gdy Mick Jagger i Keith Richards zakładali w 1962 roku swój bluesowy zespół, mieli wiele entuzjazmu i świadomość swoich muzycznych ograniczeń. Szukali więc w ówczesnym Londynie zawodowców, zwłaszcza do sekcji rytmicznej. Pod koniec 1962 roku pozyskali gitarzystę basowego Billa Wymana, a w styczniu 1963 roku znanego z występu w zespole Blues Incorporated Charlie Wattsa. I od tej pory The Rolling Stones mieli mocną podstawę do tworzenia historii muzyki rozrywkowej. Yeah. przeciwieństwie do utalentowanych i żądnych wrażeń młodszych kolegów, Watts i Wyman mieli już rodziny na utrzymaniu i przez pewien czas łączyli normalną pracę z wieczorną grą w zespole. Wkrótce jednak musieli wybierać i obaj wybrali zawodowe muzykowanie. Od tej pory Charlie Watts został najbardziej stabilnym i lojalnym członkiem The Rolling Stones. Grał na wszystkich płytach i trasach koncertowych sławnej grupy. Swoje jazzowe albumy wydawał nie psując szyków kolegom. Na ujawnionych po latach taśmach z sesji nagraniowych słychać, jak niestrudzenie wybija rytm na wielogodzinnych próbach, na których powstawały sławne przeboje. Jak przystało na brytyjskiego dżentelmena ery przedinternetowej, Charlie Watts nie epatował publiczności swoim życiem prywatnym. Wizerunku spokojnego Stonesa nie zniszczyły nawet alkoholowe i narkotyczne nałogi w latach 80. Nie przepadał za podróżami, ale przez całą karierę nie opuścił żadnego koncertu swojego zespołu. Jak wszyscy Rolling Stonesi, kolekcjonował zabytkowe samochody, ale nigdy nie miał prawa jazdy. Mąż jednej przez całe życie żony bez mrugnięcia okiem finansował jej pasję, czyli hodowlę koni arabskich, na czym korzystało do czasu kilka polskich stadnin. Od kilkudziesięciu lat status każdego z Rolling Stonesów tworzy wysoka pozycja ich zespołu, no ale pamiętajmy, że oni wpierw musieli tę pozycję zbudować. Gdy zaczynali granie rock'n'rolla, po 30 wydawało się niemożliwe. Latem tego roku 80-letni Charlie Watts planował kolejną trasę koncertową. Niestety zdrowie już mu na to nie pozwoliło. Zmarł w Londynie otoczony rodziną 24 sierpnia. Jego grę usłyszymy z pewnością na ostatniej płycie zespołu The Rolling Stones, która jest już gotowa i czeka na swoją premierę zapewne w przyszłym roku. Zmarły 24 sierpnia tego roku Charlie Watts pojawił się we wspomnieniach Leszka Adamczyka. Bardzo dziękujemy. Za 5 minut o 17 serwis trójki czekamy na kolejne Państwa wspomnienie, Państwa bliskich. Dwie dwójki i 7 trójek telefonicznie. You can search for me.